gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur skeppsdäcket svajar vid din böljas förtrollande smek, medan stimmet av tumlare ilar fram med vårt fartyg i glittrande lek. På det blånande fält vill jag dröja, ty du är mig kär vart det bär. Alla världens nationer dig plöja, följande din liv mellan fjärran och när. Ur ditt djup hämtar fiskan sin äring, du välvande nyckfulla har. Likaväl du ger sjöfolk dess näring, så kan du bädda bland tången dess grad. Men det är skönt när man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå. När man får lätta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar, från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar, har han Nordsjön i blodet ändå. Därför hälsar han glatt med ett kraftigt hurra den gungande Nordsjön blå.